سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی، ما در بخش دوم بحث پیرامون اسلام و بررسی هزار ساله فقه شیعه‌گری می باشیم. یه اشاره کوتاه به موضوع بحث گذشته می کنم که مطرح کردم که در اسلام به چهار ولایت توجه می کنند: ولایت یا سرپرستی یا اقتدار. در یک جمله گفتار مدرس خلاصه می شود: سیاست ما دیانت ما، دیانت ما سیاست ماست. یعنی در اسلام اون چی که فقهای شیعه مطرح می کنند که از دوره مشروطیت تا به امروز و چه قبل از مشروطیت تمام دعواهای فقها و روحانیت این بود که در هر شرایطی هر کس که بخواهد حاکمیت سیاسی را در دست داشته باشد، بنا به وظایف الهی که ما داریم، دو قوه قضاییه و مجریه در دست ماست که همانا با تکیه بر این دو قوه مأمور هستیم. قوه مقننه، کلام الله سامی، قرآن را به مرحله اجرا درآوریم. و اولین ولایت را مطرح کردیم، ولایت یا سرپرستی الله سامی، که سوره 3 آل عمران آیه 68 میگوید الله ولی مؤمنین میباشد. وقتی که الله ولی مؤمنین باشد، پس مؤمنین دیگر به لحاظ توانایی های فکری کاری را نمیتوانند پیش ببرند، برای اینکه ولی مؤمنین الله است. دومین اقتدار، اقتدار خود پیامبر اسلام محمد سامی است. سوره 3 آل عمران آیه های 31 و 32: به اونها بگو اطاعت کنید از خدا و رسول. اول مربوط به الله بود، مرحله دوم هم الله هم رسول، ولایت الله و رسول. سوم، ولایت یا سرپرستی یا اقتدار امام را مطرح کردیم. سوره 2 بقره آیه 126 بود که میگوید بیادار هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد، خدا به او گفت تو را به امامت خلق برگزینیم. و چهارمین ولایت یا سرپرستی یا اقتدار، ولایت فقیست یا محدث یا عالم مجتهد. سوره 9 توبه آیه 122: نباید مؤمنان همگی بیرون رفته رسول را تنها گذارند، بلکه چرا از طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم مهیا نباشند، تا اون علمی که آموختند به قوم خود بیاموزند. پس بنابراین برای فراگیری دانش و معلومات دینی همیشه قشری، گروهی، طبقه‌ای، طیفی باید باشند تا روایات، تا روایات نصایح گفتار پیغمبر و بعد از اون امامان شیعه را چه کار میکنه؟ وقتی که تفسیر میکنند، بیان میکنند، پس حق با اونهاست به مرحله اجرا هم بگذارند. اینا رو بحث کردیم در حوزه ولایت. در مورد ولایت ما صحبت داشتیم در نشست اول و باز صحبت کردیم در مورد امام و امامت و استناد کردیم به گفته حسین امام شیعیان که میگوید به جانم سوگند امام جز اون کس نیست که بر طبق کتاب خدا حکم راند و قسط را به پا دارد و متعهد به دین خدا باشد و خود را در برابر اراده خدا نگه دارد. با این گفتار باز استناد کردیم در حوزه وظایف امامت به گفتاری از علی که در بهار الانوار نوشته شده است. علی مطرح میکنه در حکم خدا و در قانون اسلام مهمترین واجب بر مسلمین آن است که هیچ کاری را انجام ندهند و دستی به سوی نزنند و پایی را به ستمی نکشند پیش از اون که نخست برای خود امامی انتخاب کنند که عفیف و خیشتندار و متقی و دانا به امر قضاوت و سنت پیامبر باشد و درآمد و اموال عمومی را جمع‌آوری کند و حج و جمعه‌شون را برپا بدارد، مالیات‌ها را نیز گرد آورد. به طور روشن علی استناد می‌کند به قضاوت، ببخشید تکیه می‌کند از جمله وظایف امام این است که قضاوت و سنت پیامبر را باید اجرا کند در اسلام، یعنی رفتار و گفتار پیغمبر در زمان خودش اون چی که انجام داده برای همیشه قابل اجراست که امام وظیفه دارد اونها را اجرا بکند. و باز علی در خطبه 4 خودش استناد میکنه به سوره انعام آیه 57 و سوره یوسف آیه های 40 و 67 که به معنی آن است که قانونی بجز قانون خدا نمیتواند بر بشر حاکم باشد و هر کسی که فرمان خود را به جای قانون خدا بر مردم تعمیل کند مشرک است و اطاعت از وی نیز شرک شمرده می شود. خب پس امروز دعوای مقتدا صدر در نجف نیز همین است که باید قانون خدا در عراق پیاده بشود. هیچ قانونی بجز کلام الله سامی قابل اجرا در عراق نمی باشد. گفته علی در خطبه 4 خودش دقیقاً ولایت الله است که سوره 3 آل عمران آیه 68 مطرح کرده. الله ولی مؤمنین می باشد. خب از اونجا که الله ولی مؤمنین است، پس برای راهنمایی ولی مؤمنین نیز قوه مقننه قرآن برای ارشاد و اجرای امور زندگی مسلمانان برای همیشه نوشته شده و تا ابد در کسی هم نمیتوانش در آن دخل تصرف کند، باید به وسیله امام اجرا شود. پس حکومت امامت خلاصه می شود به معنی رهبری مردم به سوی چی؟ خدا. و تبعیت از امام معصوم یا فقیه جامع شرایط در زمان غیبت به دلیل تبعیت از رسول و نهایتاً پیروی از خدا محسوب می شود. اون چه که شنیدید نزدیک به 20 سال در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی توسط حمید زنجانی تدریس شده. و دوباره استناد می کنیم به گفته امام صادق شیعیان از کتاب اصول کافی است که مطرح می کنه ولایت ما همون ولایت خداست، سرپرستی و اقتدار ما همون سرپرستی و اقتدار خداست که خدای هیچ پیامبری را بدون اعطای این ولایت مبعوث نگردانید. این گفته امام صادق شیعیان است در اصول کافی، معتبرترین کتاب شیعیان. ولایت ما همون ولایت خداست، خدا بدون جهت کسی را به ولایت میگه مبعوث نمی کنه، حتما برای انجام کاری مبعوثش کرده که همون اجرای احکام شریعت اسلام است. و ولایت امام بدین معناست که حتما و ضرورتا باید دو قوه مجریه و قضاییه را به پیش ببرد و الا احکام الهی بسته میماند. در کتاب وسائل الشیعه این بار، این گفته از رسول الله است، حالا من دو میراث گرانبها در میان شما امت میگذارم که مادام به اون دو تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا و عترت و اهل بیت من. اون دو میراثند که هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در قیامت به من رسند. اون چی که شنیدید شنوندگان، هم گفته امام صادق شیعیان و هم گفته رسول الله سامی است، هر دو تأکید بر اجرای کتاب الله می نمایند که نمایندگانشون بر روی زمین باید اونها را به پیش ببرند. و حالا اون چی که از نظر اسلام و فقهای اسلام مطرح است در گذشته و تا به امروز نیز به قوت خیش باقیست، این موضوع است. تشکیلاتی که منجر به برپایی دولت اسلامی یا اجرای قوانین الهی منطبق با اهداف مکتب عصمت باشد، باز جانشین حکومت طاغوت است، ولی اطاعت از اون قابل اجراست. میخوایم نتیجه بگیریم، هر نوع حکومتی که به طور نمونه در ایران، چه دوره قاجار، چه پهلوی، چه صفوی، چه قبل از اون در حاکمیت بوده، اگر مشروعیت سیاسیش را از جانشینان امام زمان، فقها و مراجع تقلید نگیرد، اون حکومت، حکومت طاغوت است. حالا زمانی میرسیم چرا حکومت طاغوت است؟ چون احکام شریعت اسلام در اون جاری نیست. حالا به زمانی میرسیم که احکام اسلامی در اون حکومت اجرا میشود، مثل 25 سال حکومت اسلامی. با اینکه این حکومت احکام شریعت اسلام درش جاری می شود، سنگسار می شود، دست می برند، دست و پا قطع می کنند، همه این عمل که از دل قرآن و روایات اسلامی و امامان سرچشمه گرفته است، باز این نوع حکومت را نیز حکومت طاغوت می گویند. ولی این طاغوت با طاغوت پهلوی فرق می کنه. صاحب اصلی این ملک، این مملکت، امام زمان است. موقعی که خودش بیاید حکومت اسلامی را اعلام بکند، اون موقع است که این حاکمیت از عنوان طاغوت ساقط می شود. بنابراین خود خامنه ای و خود خمینی هم که احکام شریعت اسلام را اجرا کرده اند، باز اینها نمایندگی می کنند حکومت طاغوت را، چون غصب کردن حکومت امام زمان را. خمینی در اصل حکومت امام زمان را غصب کرده، خامنه ای هم حکومت امام زمان را غصب کرده است، گویی که احکام شریعت اسلام را جاری می کند. حالا ما می خواهیم با چند نمونه نشون بدهیم که دو قوه مجریه و قضائیه در یک نفر خلاصه شده از صدر اسلام تا به امروز. ابن اسحاق و ابن هشام، اون چه میشنوید از کتاب سیرت النبویه است از ابن اسحاق و ابن هشام. نزدیک به 1300 سال از تاریخش میگذرد. مینویسد ابن اسحاق و ابن هشام گویاترین نمونه برای یکسانسازی دین و سیاست، یعنی همون جمله معروف مدرس، سیاست ما دیانت ماست، دیانت ما سیاست ماست، یعنی احیای قوانین موسایی و اجتماع هر سه قوه در وجود شخص پیامبر. ابن هشام نقل می کند که پس از مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه و قدرت گرفتن اسلام خبر رسید که مرد و زنی یهودی و هر دو صاحب همسر مرتکب زنای محسنه گردیدند، یعنی هر دو متأهل بودند. یکی از اصحابه به نام عبدالله ابن عمر نقل می کند که پیامبر او را به احضار زانی و زانیه، زن و مرد، و نیز رهبانان یهودیان مدینه نمود و از رهبانان خواست تا به قرائت عهد عتیق بپردازند، که یکی از آنان که قرائت کتاب مقدس را آغاز نموده بود، هنگامی که به آیه مربوط به رجم یعنی سنگسار رسید، دست خود را روی آن نهاده از خواندن آن خودداری کرد. فرد دیگری از نزدیکان پیامبر به نام عبدالله ابن سلام پیش آمد و دست اون را از اون آیه برداشت و خطاب به پیامبر اظهار می نماید این طوری که این مرد از خواندن این آیه امتناع ورزیده است. پیامبر اظهار می دارد ای یهودیان، وای بر شما، چرا حکم خداوند را به اجرا در نمی آورید و در پی اون فرمان اجرای سنگسار را می نماید؟ کی؟ محمد. عبدالله ابن عمر می افزاید من نیز در میان کسانی بودم که اون زانی و زانیه را، یعنی زن و مرد را، سنگسار نمودند. این همون سیاست ما دیانت ماست، دیانت ما سیاست ماست. پس قضایا روشن شد. ابن اسحاق و ابن هشام توضیح می دهند که یک زن مرد یهودی که هر دو هم متأهل بودند، اینها به هم نزدیکی می کنند و بعد قضیه سر زبان ها می افتد. پیش محمد می روند. محمد می خواهد از قضایا با خبر بشود که در دین موسی چه نوع قضاوتی شده در مورد زن و مردی که با هم نزدیکی می کنند و هر دو هم متأهل هستند. کتاب مقدس موسی را می آورند، خواننده کتابش را نیز می آورند و می خونه. وقتی که می خونه به این نقطه‌ای که می رسه سنگسار ازش رد می شه. مرد مسلمان یار پیغمبر که بود براش توضیح می ده، می گه یا رسول الله این بخش را نخونده، و بعد اون بخش را می خونه که اگر دو نفر با هم زنا بکنند حکمش سنگسار است. در جا رسول الله سامی فرمان سنگسار را صادر می کند. یعنی سیاست ما دیانت ماست، دیانت ما سیاست ماست. این یک نمونه روشن. حالا همین را استناد می کنیم به جای دیگر. ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان می دهد و اون چی که ما مطرح می کنیم این سنت پیغمبر نامیده می شود. وقتی که علی و فاطمه و حسین و رسائل الشیعه و شیخ کلینی و شیخ کلینی و شیخ مفید و همه مطرح می کنند که اجرای کتاب و سنت، سنت یعنی همین اجرای سنگسار که توسط محمد انجام شده، به این میگن سنت. حالا اون چی که شما شنیدید از معتبرترین کتاب در مورد سنگسار بود، رجوع میکنیم به یک منبع دیگر. ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان میدهد که پیغمبر اسلام در مدینه دست کم تا مدتی همچنان از جانب غیر مسلمانان به عنوان حکم برگزیده میشد. طبق روایت از حضرت باقر شیعیان، حضرت باقر امام شیعیان، و گفته گروهی از مفسران در سال 4 هجری در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو محسن بودند زنا کردند و چون خوش نداشتند حکم خدا را که در تورات رجم یا سنگسار بوده درباره ایشان جاری سازند، با امید اون که شاید در اسلام حکمی آسان‌تر از سنگسار صادر شده باشد، کسانی نزد پیغمبر فرستادند تا اون مسئله را بپرسند. پیغمبر حکم سنگسار را گفت، یعنی رجم، و چنون که برخی از کتب نوشت در برخی از کتب نوشته شده، بفرمود تا اون دو را جلوی مسجد سنگسار کردند. محمود شهابی، ادوار فقه، از انتشارات دانشگاه تهران اینو مطرح میکنه. و باز درباره مسئله سنگسار اجرای سنت پیغمبر از تفسیر ابوالفتوح میباشد. تفسیر ابوالفتوح بیان میکنه که یهودیان خیبر گفتند، پرانتز، ما را حادثه‌ای باشد میخواهیم که از محمد فتوا پرسیم، پرانتز بسته، و به همکیشان خود در مدینه که با محمد در صلح بودند گفتند که زانیان را نزد وی برید، اگر حکم به جلد کند، یعنی تازیانه، بپذیرید و اگر رجم، یعنی سنگسار، قبول مکنید، باز پرانتز بسته. اونگاه پس از شرح گفتگوی میان محمد و یهودیان، محمد فرمود، اونگاه بفرمود تا هر دو را، یعنی مرد و زن را، بر در مسجد رسول رجم کردن، این سنگسار کردن. بعد رسول الله سامی گفت بار خدایا گواه باش که من اول کسیم که امری از تو را که زنده کردم که جهودان بمیرانده بودند. عبدالله عمر گفت من حاضر بودم که ایشان را رجم می کردن و مرد دست را در پیش زن می داشت تا سنگ بر او نیاید. بنابراین شنوندگان، اون چی که مطرح می شود روایت از امام باقر شیعیان و باز گروهی از مفسران و از جمله از این مفسران، مفسر مورد تأیید شیعیان مسلمانان ابوالفتوح که مسئله سنگسار را بررسی می کند. خب اون چه که شنیدید اجرای همون شعار معروف سیاست ما دیانت ماست و دیانت ما سیاست ما بود که مدرس و قبل از اون شیخ فضل‌الله نوری و بعد خمینی و مطهری و 25 سال در ایران جاری شده و مقتدا صدر مأموریت دارد که در عراق اون را به مرحله اجرا در بیاورد. حالا نمونه دیگر از این گفتار که میخوام نشون بدیم که قوه قضاییه و مجریه در اختیار یک نفر قرار میگیره. با کتاب سیرت رسول الله به روایت از عبدالملک ابن هشام است. توضیح میدهد. ماجرای اسلام آوردن قوم بجیله و مرتد شدن این قبیله از طرف محمد که به قول دکتر علی شریعتی مصلح جهانی است. و حکایت ایشان چنین بود از سیرت رسول الله که قومی از قبیله بجیله برخواستند، به مدینه آمدند و مسلمان شدند و در مدینه می بودند. ایشان را هوای مدینه نمی ساخت و سپرزهای ایشان تهال بزرگ شده و رویهای ایشان زرد گشت. اونگاه سید یعنی رسول الله چون ایشان را چنان دید گفت شما در صحرا پروریده اید و شما را هوای مدینه نسازد. اگر شما را دل می خواهد چند روز به صحرا روید، اونجا که اشتران ما می چرند و شتر و بول اشتران می خورید و می آشامید تا تندرست شوید. بول اشتران یعنی شاش و ادرار شتران. رسول الله گفت شما در صحرا پرورده اید و شما را هوای مدینه نسازد. اگر شما را دل می خواهد چند روز به صحرا روید، اونجا که اشتران ما می چرند و شیر و بول اشتران می خورید و می آشامید تا تندرست شوید و بعد از آن به مدینه باز آیید. ایشان برخواستند، به بیرون مدینه رفتند، چند روز آنجا بودند و شیر و بول اشتر یا شاش و ادرار شتر را می خوردند تا باز حال صحت آمدند و تندرست شدند و قوت گرفتند و چون قوت گرفته بودند مرتد شدند و اون غلام از آن سید بود، غلام کسی که شتربان بود و گله اشتر نگه می داشت، بکشتند و چشمهای وی خار درش فرو کردند و گله اشتر در پیش گرفتند و ببردند و چون خبر به مدینه آوردند، سید یعنی رسول الله کرز ابن جابر را بفرستاد و از دنباله ایشان و ایشان را دریافت و بگرفت و به مدینه باز آورد. چی شد بعد؟ بعد از آن سید بفرمود تا هر چهار دست و پای ایشان ببریدند و چشمهای ایشان برکندند تا اون وقت که بمردند. خلاصه گفتار این بود که قبیله قوم بجیله یا قبیله بجیله آمدند به طرف محمد که ما مسلمان میخواهیم بشویم. بعد مسلمان میشوند و بعد از اینکه مسلمان شدند، چون صحرانشین بودند، حال خوبی نداشتند، رسول الله به اینا پیشنهاد میکنه که چون شما در صحرا بزرگ شده اید و هوای مدینه به شما سازگار نیست، شتران ما در صحرا هستند و همچنون که شتربانی هم که داریم شتران را میچراند، به نزد ایشان بروید و یک مدت از شیر و شاش شتر بخورید تا حالتون جا بیاید. بعد این قبیله تازه مسلمان میروند و مدتی در صحرا شاش و ادرار و شیر شتر محمد را میخورند. حالشون که جا می آید شتربان غلام محمد را می کشند و بعد شتران را ور می دارند و می روند. خبر به محمد می آید در مدینه. اینها که به مسلمان آمده مسلمان شده بودند، اینجا فلسفه مرتد مطرح می شود. دیگر اعلام می کند که اینها مرتد شدند، به اسلام آمده بودند، بعد شتربانش را نیز می کشند و شتران محمد را نیز می دزدند و می روند. نتیجه چی می شود؟ همون کاری را که قبیله بجیله با شتربان محمد کرده بودند، او را کشته بودند، چشمش را در آورده بودند، خار در چشمش فرو کرده بودند، همون کار را محمد دستور داد بروند بگیرند. کرز بن جابر میره تحقیبشون میگیره، این قبیله را میآوره، دستور میدهد، تماشا میکند خودش، هر چهار دست و پای ایشان را ببریدند و چشمهای اونها را نیز دستور داد که بکنند و مردند. هم دوتا دست افراد قبیله بجیله را بریدند، هم دوتا پاشون را بریدند، هم محمد دستور داد که چشمهاشون را در بیاورید و در این حالت زیچ کش شدند. این است شنوندگان سیمای راستینه رسول الله سامی. و این نیز نمونه دیگری است که قوه قضاییه و مجریه در یک فرد خلاصه می شود. حالا اون چه که شنیدید در زمان خود رسول الله سامی بوده است. حالا بشنوید ابو یعقوب سجستانی که از بزرگترین اندیشمندان اسماعیلی یا شیعیان افراطی می باشد، او چه می گوید؟ می گوید و دیگر که با پیغمبری شمشیر و تازیانه و زندان است و نیز توفیق و تأیید و نصرت هست، اما اون چه تعلق به شمشیر دارد جهاد و غزوه، یعنی جنگ کردن است و قصاص کردن و دست و پای بریدن دزدان را و راه زنان را و تازیان زدن اون کسانی را که زنا کنند و می خورند و بردار کنند، اون کسان را که بر زمین فساد کنند و بیرون رانند از شهر. اون چی که رسول الله سامی در زمان حیات خودش انجام داده بود، برجسته ترین فقیه شیعیان افراطی اسماعیلی نیز چنین نوشت. صحبت از دست بریدن، پا بریدن، قصاص کردن، تازیانه زدن، از شهر بیرون کردن. و هفت قرن از فتوا و فرمان ابو یعقوب سجستانی اسماعیلی گذشت، حکیم معروف الهی ملا صدرا نزد شیعیان ضد حقوق بشر همون گفتار ابو یعقوب سجستانی را تکرار کرد. قصاص، دست بریدن، پا بریدن و تازیانه زدن. و نمونه دیگر باز بشنوید. آخر ترین کسی از صحابه سید، از یاران پیغمبر که از دنیا برفت، ابوالیسر بود و حدیث وی اونچنان بود که در غزوه خیبر شبی گوسفندان یهود از صحرا می آمدند به اندرون حصار می رفتند. چون به نزدیک حسن رسیده بودند، سید گفت کی باشد که برود از این گوسفندان یهود یکی دو بیاورد تا ما امشب از آن به کار بریم. خیلی روشن، گوسفندان یهود غروب بود داشتن می رفتند، رسول الله هم با یاران خودش نشسته بود، یکی میتونه بره چند تا از این گوسفندا، یکی دو تا از این گوسفندا رو بیاره که ما بخوریم و کیف کنیم. ابوالسیر برخاست و گفت یا رسول الله من بروم، و برفت. پس سید او را دعا کرد و گفت خدایا عمر ابوالیسر دراز گردان و ما را برخورداری ده عمر وی. و این ابوالیسر عظیم مردی دونده بود و با قوت برخاست و دامن پیراهن خود در دهان گرفت و همچون آهو می دوید تا به در حسن رسید و گوسفندان دریافت. دو گوسفند برو بود، یکی به دست راست و یکی به دست چپ، یکی زیر بغل راست یکی زیر بغل چپ قرار داد گوسفندان، و همچنان می دوید تا نزد سید و اون دو گوسفندان از بغل فرو نشاند و درف کند و بکشت و سید از اون بخورد و به برکات دعای سید حق تعالی عمر وی دراز کرد تا آخرین کسی از صحابه که از دنیا برفت وی بود. اینم نمونه ای از دزدی صمیمی‌ترین یار رسول الله به دستور رسول الله. نمونه دیگر باز از کتاب سیرت رسول الله است. پس سید چون از غزوه خیبر بازگردید، در راه صفیه دختر حی بن اختب به خانه برد. رفته غزوه خیبره، جنگ خیبره، سران و قبائل خیبر را کشته، دخترش را گرفته با خودش داره میبره. پس سید چون از غزوه خیبر بازگردید، در راه صفیه دختر حی بن اختب به خانه برد و در شب که با وی خلوت خواست کردن بفرمود تا قبه‌ای در شب برپا کنند، در اون جایگاه خیمه بزنند. و ابو ایوب انصاری همه شب، یعنی در تمام شب، صلاح برگرفته بود و گرد خیمه میگردید و پاس میداد تا بامداد که سید از قبه بیرون آمد. ابو ایوب را که دید گرد خیمه میگردد و همه شب خواب نکرده بود، گفت ای ابو ایوب چرا خواب نکردی؟ گفت یا رسول الله، این زنی است که پدر و شوهر وی از دیکین، یعنی از دیروز، بکشتند و هنوز حدیث العهد به کفر. ترسیدم از وی، نباید که با تو غدری کند. از این سبب مرا خواب در چشم نیامد و همه شب می گردیدم و پاس همی داشتم. سید را خوش آمد و او را دعای خیر گفت و گفت بار خدایا ابو ایوب را نگه دار، چون که وی دوش مرا نگه داشت. سیمای راستین رسول الله سامی است. جنگ خیبره، برگشته، صفیه را با خودش به خانه میبره، هم شوهرش را کشته و هم پدرش را کشته. و بعد یکی از یاران پیغمبر تمام شب نگهبانی میدهد. صبح که رسول الله بیدار میشود، علت نخوابیدن را میپرسد. میگه این دیشب شوهر و پدرش کشته شده، هنوز به قول و به عهد کفر، این هنوز مسلمان نشده، نگرانم از این که مبادا بلایی به سرت بیارد، زرکشت کند یا نابودت کند، هنوز مورد اعتماد نیست، برای همین من تا صبح بیداری کشیدم. رسول خدا دعا میکنه که بار خدایا ابو ایوب را نگه دار، چون که وی دوش مرا نگه داشت. و اما آخرین گفتار این نشست از کتاب زن و سکس در تاریخ از سیامک ستوده، که یادداشت از تاریخ طبری است، از محمد ابن جریر طبری میگوید روزی پیغمبر به خانه ما آمد. نقل قول از عایشه است. عایشه میگوید روزی پیغمبر به خانه ما آمد، مادرم مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسیدم مرا نگه داشت تا کمی آرام شدم. اونگاه به درون رفتم و پیغمبر خدا در اتاق ما بر تختی نشسته بود و مردان و زنان برفتند و پیغمبر در خانه ام با من زفاف کرد. من اون وقت 7 سال داشتم. اون چی که شنیدید شنوندگان، پیرامون اسلام و بررسی 1000 ساله فقه شیعه‌گری، ما در نشست بعدی مفهوم علم و علما را بررسی خواهیم کرد و تا گفتار بعدی بدرود با شما.